لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. نسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إلهي يا ربي bu çağımızdan şu ana gelinceye dek bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire huzurlarımızdan gerek kelime-i küfür ve gerekse isyan işlemiş olduğumuz tüm günahlardan, hatalardan pişman olduk, nadim olduk. İllahi işlemeyeceğimize azm-ı cezm-ı kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah ve ahir zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri arasındaki tüm peygamberlere iman ettik. Hepsi haktır ve gerçektir. Âmentu billâh ve bimâ câe min indillâh. Âmentu bi rasûlillâh ve bimâ câe min indi rasûlillâh. Âmentu billâhi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبرزك قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Son nefesimizde buyurun. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedun Resulullah salihul va'dil emin. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nes'eluke ya men huve Allahu allazi la ilahe illa huve Rahmanur Rahimul Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbar El Mutekebbirul المحصي المهدي المعيد المحيي المميت لا إله إلا الله

عما يصفون وسلام على المرسلين.